Ongietorri guziri Kaiolan saioa Euskal irratietan abiatuko dugu sasoi berria lehen emankizuna, horretaraziko dugu hemen elkartearen partaidetzarekin antolatzen dugula, Ipar Euskal Herriko ekonomiari buruzko saio hau eta mugaz gaineko ere ahemanak aipatzen ditugu, egoaldearekin ahemanak, eta beti bezala emankizunen prestatzeko eta gomiten juntatzeko zira Francis Karikart hemeneko animatzaile bezala, egunon? Bai, egunon. Hala beraz, Francis justu, sasoia berriz abiatzen baitugu, iruarenan aski? Eta bo, emankizunaren helburua azaltzeko laburki? Bai, behantabiskatekin hasi gira aurten, zailtasunak izan ditugu gure lehenbiziko emankizunak egiteko. Eta aurten ere, entzatuko gira, ahlo desberdinetan, piskat ezagutaraztea zer den laneko manera gure eskualde untan, eta nor diren ere gure enpresa buru edo kudeatzaileak, eta ala hola jendek ere ezagutu zaten ofizio desberdinetan ze baden egiteko, ze arazoa diren, ze abantailak ere diren, ze gauza berri ekartzen dituzten, eta nola denak elgarrekin bizitzen algiren. Hala, eta lehen gaitzat hartzen dugu, eraikuntzak pairatzen duen langile eskasia, hor ditugu hiru enpresa buru, mai inguruan, Arribit Baudry argintza enpresaren izenean, hor zira Pierre Dukazu, txaldeon? Bai, txaldeon. Eta Azparneko Pampi Dualde zurgintza enpresa ordezkatuko duzu. Abentin Dualde, atxaldeon zure? Bai, egunon. Eta Iban Iturbide, Iturgina, izenak dionaz, gurekin hor da. Atxaldeon. Atxaldeon, hai. Aipagai nagusiak, eraikuntzako lana initz aldatu ote da, azken hamarkadan, lan baldintzak aldatu ote dira, zer da eraikuntzako bilakaera ondoko urterentzat, eta karitateak segitzen duenez baldintza guzi horiek ilan, una gutxi gora bera, zertaik aiko giren gaur. Hala, lehenik aurkezpen tipi bat einen dugu, ez da baida du edo trukatu baino lehen, argintzatik hasiko gira, hala, etxeetan ere egiten da lehenik murua gero teilatua eta gero iturgintza, bez, Pierre Dukazu gurekin erran dugu, bez, Arribit Baudry enpresa hor, ezaugarri nagusiak aurkezteko? Ezaugarri nagusiak itxasunko katia den enpresa bada, zahar berritze lanetan dedikatia, behaz baitugu bilantoki bereziak, barneko aldean nuna egien etxe zahar horien berritzen eta berriz antolatzen, eta bereziki ere baiona erdialdean, erdialde zaharren barne, imuble zahar horik berriz antolatzen, eta badira ere problematika berezi batzu bizigune batzuk usten dira aire ekartzeko eta pixkat urbanismoari begira ubekuntza batzuen emaiteko eta hortan ere baitugu langile kotxea hortan hartzen dienak. Gehien bat berria, etxe berriak iten dituzu edo zaharretzen? Bakarrik zaharrian. Zuek bakarrik zaharrian. Bakarrik zaharretik agira beti. Eta bez, zure ibilbide pertsonala? Hene ibilbide pertsonala, bez, Iza BTP ingeniera eskolatik pasatian iz, 2007an ateratia. Beti manuen gustu hori hor txezaharentzat, eta horrasin nintzen arkitekta baten etxean, Isabel Jolin etxean Baionan erdian, bera ere hortan, bepisoat sailo hortan bere zitia dena. Lau urten ondotik ukanuen parada behaz Arribit Baudryren presen kudeantzen hartzeko. Hor dion dualden presak, itxasuko dualden presak zuen hartu eta nik gerantzak izan hartu nien. Eta hortik amar urten buruko erosi ahal izan duten presa hori. Eta guai bakarriniz buru Nagan ezake hor dotzenat urte horietan, biskat estrukturatu da, onditu da, maite ditugun sailietan berezitu gira, eta gaurko unian untxako katia gira. Zenbat langile? Ba gira etxekoak berroi bat. Berroi bat, ez kudeatzeko badalan? Badalan. Eta langile narteko ahemana, preseski? Bai, langin arteko harremana, ekipen arteko harremana, jo estrukturatu gira behaz egin nahi du baitut lanen kudeatzeko gazte ekipak hartzen dienak, baitut bineska baionako bulegoan eta bimutiko itxasuko bulegoan, eta hori hartzen dira behaz xantira kudeatzen, ekipak antolatzen, eta ekipen barne ere, hala, jakin izan du pitiaka-pitiaka behaz hori estrukturatzia, antolatzia, gazte ere eman xantza, hala, ez da beti errez da gaurko gaietaz da gazte horieri gustua emaitia? Gustua emaitia, edo gutienik, hala, bai, begien zabaltzia, zenta geho behin sartuta maiz gelditzen dira eta maiz laketzen dira eta onditzen dira gure enpresetan, baina urrundik ikusiz batzutan ez dira hola behala sartzen. Lan gogoja ikusten dute berdin? Bai, pentsatzen dut berdin publizitatea eskasa ukandila hor formakuntza denboran eta bereziki kolegioetan eta nun erreski atxikitzen dituzte behaz jandezagun ibilbile luzetako estudioetan eta batzuetan be, batzuk edo zait, ez dira aizelotzen gure laneetan eta guri da eneustuko emaitia gogo hori eta heieri ala, erakustea gauzak badiela, ba, gure hartzeko maneretan seugaski teknika mailan egiten ditugun obren araberan gauz politak ateratzen dira, tokiko lanak dira, behaz etxetik urbil dira, eta arlo guzi horiekin, pentsatzen dut, antailak bat ditugulak ere guk ere eskaintzeko gazte horiek. Segituko dugu biherren partian zurekin, bo ezan dut murrutik deilaturat pastuko ginera, baina nene paperaren ordena ez dut aldatu nahi, hola naiz nahasiko eman kusunean, iturgintzaz mintzatuko girarenik, iban iturbide, beraz, iturgintza enpresa baduzuzuk, ba, lehenik zuri ere galeinen dauzut zure enpresa aurkestea? Bai, orduan, ara nik hartu nuen ere aitaren txigida, nola mar bat urtere. Eta, bon, kanton hartu nituen oinarri batzuk. Hortik gero aitaren laguntzera joan nintzen. Ikusteko bara zer den egiazko bizi azkenean ze eskolan girelaik egia da. Ez gula ikusten batimendua nola den, baita ezpada, bon, nahiz eta beti artetaino eta nintzera udan eta laguntzera, baina da, zinez, bi mundu, eskola eta igazko bizia denetan bezala, baina orduan hor hartu nuen segidean ere itarekin, eta ongi formatuta, beraz, hasi nintzen egalaldi hartzen bakarrik eta ara, beste lagun batzuk edo lankide batzuekin segide hartzen orduan. Guk, orain, bai gira amabi bat pertsona, ite maitugu ito gintza, eta ere aire gukitua, eta mantenu hori ere berbaita segitu. Gure helburua da beti behatxikitzea bezero bat, astapenintik bururaino, eta ez ustea arazo bat duelarik, gero. Zuri ere telefonoa usuari zauzu? Bai, gainera, hor, biskatara zua da energia horriken jende haunitz pausatzen ari da zer behar luketen ezari soluzio bezala. Gu ari gira arra berritzetan ere asko etxe berri batzuk ere egiten ditugu, baina egia da guk ere arra berritzeak nahiago ditugu xantierak lasterago joite maitira eta aldiz berrietan denbora gehiago behar da eta ahunt bi mundu dira hor ere. Plazer gehiago hartzen da, pitzatzut behiok ere. Hala, erranen duela, arra berritzen duzulek, beste kontaktu bada etxean den jendearekin. Eta bez langileen arteko ahemana dozena bat ziztela? Bon, kudeatzeko ere, biztan dena, berrogoi bat parian, me ala ere, amabi ere, ez da gauza guti? Bai, gero gauza da, ara, jakitea, ara, jendetasuna zer den, eta kudeatzea, ez da erres hori behorein beste lan bat da, ez duguna ikasi bortzaz eskola, mena ikasten duzuna, zelaian azkenean egunero bakoitzak bai ditu berazoak, bai etxean, bai lanean, eta horiek denak berdira elkartrukatu batzutan, gauzak ez dira laikongi joiten, horan azkenean batzutan hori da, izan den izuritea erikin ere, eta arazo jende haunizak arazoak sortu zaizki ezituztelaik lehenago, nahi bozu, ora, ez da errez, ez lan egitea eta egun batetik bestera berriz lanean hastea, horiek dena kudeatu izan behar izan ziren, eta guk ere horrekin ikasi dugu, baina guk ikasten dugu, ikasi dugu ala ere pixka bat psikologikoki erresago izaiten jendearekin. Egia da, gure belaunaldiak, ibelean diren belaunaldiak, edo konparatzen dut, ere aitari, edo beste pertsona batzuei, ez dute ganean dinosauroak direla, behin orain, baina ari direna urguntzen, beste manera bat zuten jendeak kudeatzeko. Eta gaur egun guk saiatzen gira ala ere, piskat lasaiago izaten, eta ere azkenean aski lan dorpea da deia eguneko lana, Ban, saiatzen gira, ni hasteko ez gauzako ino lagitzen, zu lehen aski ere hasiatzen zen, ez leikongi egiten, eta hori dena kudeatzea da, baina berda jakin hori dena kudeatzen lasaitasunean eta espikatuz, eta bon, denetan bezala, bakit pehioa dioz izabete betik ateratu da, baituzu beste batzuk ez duten hain beste eskola egin, baina beste arglo batzutan balio dutenak, nik konparatzen dut beti, dioz, rugby talde batean bezala, bar ditugu aintzinariak, oinariak, bar ditugu ere banatzeile gibelean fite joetien direnak ere, eta enpresa batean berdin ikusten dut, bar dituzu jendeak ere pentsatzen duena, ordan, eskolan hori pena da, ez dutela dena erraiten, erraiten da bakarrik, lan... Bakotxak bere profilatxe maiteko ere, hori da, baina lan dorpe hori ikusten dena bezilatu edo gauzak egin, baina ez da itxura ona sekuran eman, direz badia estudioak, bai argintzan, bai itur gintzan estudioak egiteko, kalkulatzeko, termikoki, bai ere arremana bezeroekin, badiak biziki gauza interesgarriak, batzutan ere lotzen gira bezeroekin, eta maite ditu arreman hori atxikitzea luzaro begira, ze azkenean kontaktuan egoiten gira batzutan urte bat, bi urte, xentier batzutan, eta azkenean badia lotura batzuk. Horan, badia gauza batzuk, neork ez dituen azabaldu ere gure lan arloan, eta ez duguna berbat transmititu ere lehenago, mena ara, jakin behar da, berdera denetaik, berdira batzuk xantiran ediena, batzuk bulegoan, eta xantiretan ere, berda, jendea ere ongi pentsatzen duena, kalkuluak dira beti, edozen arglotan, batzuk erresagoari dira eskuekin, beste batzuk buruarekin ere, edo idazteko, edo mintzatzeko ere jendearekin, ze hori ere da gaitasun bat, jodan, nik uste bakoitzak badula bere lekua. Ez justu galeinen dauzut ere berriz Piarres abeinkin entzun baino lehen, geruari begira ikusiz gaia dela langileen eskasia, zer da, egonkortzia, jaanik, garatzia zaila, behar bat da, edo... Ez da, nik uste orain dugun bojoka bai da gazteak interesatzea egiten dugunari, jakin behar da hemen bai ostalaritzen ere, dugula animaleko santza bertan lan egitea. Eta gira da, badugulana, eta berriki aldizkari batean emana dute, 30.000 pertsona ginera gehiago, baina 30.000 pertsona horiek ez dira etorri ez argintza, ez iturgintza lanera egin dira, piskat hemen, erretreta basatzera, orduan. Gozatzera. Hori, eta arazoa da, hainbeste jende ere tortzen den, gure enpresak ez dute erantzuten algeiago, sobera lan badugu hori ez da erraiteko, ezakit iraunen duen, baina hori ere bada, orduan, jendeak nahi badu hemen lan egin, eta dena, egia da, arlo horretan, Bordelen edo Tolosan konparatuz, errestasun gehiago badutela gaztek hemen nahi badute bizi. Eta berdugula berba atxeman soluzio batzuk nindakita berba pribatuan edo berba ere ikastolak duai ikastolak ere egite maititu formakuntza formakuntza batzuk lanbideziketan eta zergatik ez batimenduan baitake siurneiz jende haunitz gainera inkusten dugu sentierretan eta euskarazari direnak ere eta zergatik ez, pribatuak berriz ere rekuperatu ez une kritikatu sistema publikoa. Batuko dugu pixka bat. Baina bada arazo bat fundamentala eskolatik ateratzen zirenean. Urrungira errealitatetik eta ordanik kontseratzen dituzten gazte guziak hartzen dituztelaik, gaiten dut aprendizkoan joan berdirela, enpresan aritu eta eskolan. Hori dute aterabide bakarra nahi bozu, gero ongi zangoa lotua izateko enpresa baten. Hori da nerentzat garantzitzen ordan. Geroari begira hori lotu berritak gazteak eraman behar den bidera, eta ez beti erran unibertsitatea dela bidea. Ez da soluzio bat ongi ikasten duelako joan unibertsitera, ez ongi ikasten duzu, bai. Baina badira ere, enpresago bezalakoetan, behar ditugun jendea ere ongi aritzeko buruarekin eta gauzak plantan ezartzeko. Pierre, ez justu galdera hori, elburua hor ikusiz gaurko arazoa aipatzen duguna? No, egonkortzia ala ere, bai, atxikitzia duzuna eta... Gu garapena ez dugu nahi eta nahi ez taktikoki eraman, zen gure bezeruen segitzeko eta... Hala, beti gure lantzailan serbitzu bat da, azken finean, nahiz da industriari lotua den, baina serbitzu bat eskaintzen dugu hor bezerueri, eta bezeruek baituzulaik, harreman hori guntza lotuak dielaik, eta maite ditugun sailetan gielaik, baina ditugu segitu, inala serbitzatu, eta orduan, horren parrian behar dira egokitu ekipa batzu, eta horren araberan ibiltzen gira, baina bai, egonkortu seur, guk maite ditugun sailetan segitu, hobetu eta gazteeri uste dut perspektibak eman behar zaizkiela eta seur aski gero aipatu dugu, baina guk ereman ginuen lan bat laugarren urteko kolegioetan diren gazteeri begira eta izan ginen hor ekipaka taldeka eiengan izan ginen ortaizeko, ba, Manesher dozaintzi Larzaleko ikastolan, Errubi kolegioan, Salvadorren, Gazine Maiorkan, gazten ganat, heieri presentatuz bizpairu orduz, ebe bideo batzu erakutsiz, erakutsiz ezeizeiten aldene nesken tokia gure lantzailetan, erakutsiz erdien biherko egoari begira eramaiten ditugun pentsaketak eta aldatzeko lan egiteko aldaketari begira ere ze martxan emana den eta pixkat begien zabalazteko eta erakusteko ala, uste dut bizi gauze derrak egiten alitugula ez dira baitez badak untsa erakutsiak Ibanek erten zien bezala lan talde hori biziki importanta da bai enpresen barne gaindu bakotxak ahalen araberan bakotxak badu bere papera baina baitare ofizialen artean gaindu etxe baten berriziteko edo etxe baten altxatzeko ez badira hor mainen ingurian hor ofiziale guziak ezin da buruaino joan gaindu talde harreman horrekin ere gauzanit sortzen dira eta uste dut egiazko bizia hor da, behaz, elgarren trukatzia, elgarren launtzia, hala, behaz. Untsa, dena den gaui batzu jaanik asigira aipatzen eta jorratuko ditugu biherren partian. Abentkin du alde, bez Pampi du alde zuraitak sortu du, Sortu, berriz hartu. Berriz hartu eta ena eta txiren kusiari eta duela orain eta ogoita bost urte eta gu ari gira ene anaiarekin berriz entrepresa hartzen ene aitari. Hala, lainan nahi da beti? Lainan, bai, beti ari da, kasik erretretan, ez dut sobera maite hitz horiz eta beti ari da gure launtzen behar da, behar dugu bere launtza, ari gira pixkanaka bere segida hartzen. Bez, errandut, zuek ere bonteilatu ez gain, zurezko etxeak egiten dituzue, bez, zer zoin dira zuen lana arloak? Eta egiten dugu eta zaharra eta berria, kasik denetan gira, biak egiten ditugu, guk, ala, ene anaiak hartzen du eta zaharren eta partea eta ni berriaren partea, ni baugu partikatu hola lana, eta etxeak, alkidurak eta ahonditasunak egiten ditugu ere, ala, denetak eta dena... posible barin bada dena zurez. Zure ibilbidea, pertsonala? Eta nik BTS bat egin nuen eta eta akizen ondoan, zenpoledak zahuntaziev, eta gero egin dut eta Ekol Superior Duboa Nantesen, eta ala, hor ikasi dut eta karkularen eta egitasuna, eta joaniz master bat egin dut eta geopaisen, eta untsa hurra eta ikasteko. Zura anehiaz mintzatzeko, ibilbide bera edo beste ez bide bat? Ez batere bera eta zorgintzen joan da, eta beraz zela jantzen amagortez beraz. Ongi da, elgar usatzeko ez? Ba, hor ba, hor ba. Paperaren gainean, paperaren gainean ba. Ba, gero... Ba, no, untsa pasatzen. Ba, dira beste ahreman batzu. Ez, irri zainizme, bai, beraz zela jantzen ni buregoan eta elgar laguntzen gira. Zer bat langile hor, Pampi Dualde enpresan? Ogoi bat, bai. Hala. Eta hor ere, zaila, atxemaiteko edo... Bai, gero, xantza duguz eta hor baitugu ala ere gazte on batzu eta egia erran gu zurarekin, egurarekin, baugu eta nola erran. Jendeak ikusten dute... gauza polita bat dela zura lantzia. Beraz, ene ustez, xantza badugu, jendea etortzen da, ala ere lana sekatzera. Erra nahi duzuna, berdin, eta lan edera da ere argia, baina garbiagoa batzuen dako, edo errautsa baita ere argintza, behar bada, badu xantza hori, gehiago, zurak? Behar bada, jendeak, ez bari badu untsa ezagutzen, ola erranez, bai, hori pentsatzen aldu. Lan zaila da arginak bezalaz eta kanpoan gira ala, olako hasteak barin bat ditugu euriarekin ari gira beraz, eta bon, errautsa bada zurarekin ere, beraz, bon. Nahi da, materialari begira ipatzen zuraik eurra edo argia nobleagoa da mandezan, edo burdina ere mena, ala, argintza berria nahi dienak betunaekin eta xantier handi horiekin, berdin noblezia eskaz hori balitake. Eta gu gainera maite ditugu lehen goarri hori maitea berriz beste bizi bat eta beste edertasuna atera aztia, beraz gure sailean hasteko importantzia anitz ekartzen du hori. Zenta, xantierren harien txigitzeko, behar da erakutsi ere, ostion, iban ekartzen zina, martopikoera ekin hartzen dena austen eta poruskatzen eta berriz altsatzen dinak, ez dira baita ez bada ekipa berakoak, baina batek ez badula nahiten, bestek ez du segitzen aleta, denen beharra bada, behaz, hori biziki porta da, deneri emaitia xantigaren edo garen perspektiba hori erakusteko astetik buru behar da lehenik untsa pentsatu dena, untsa kudeatu eta bakotxea behar dien tokirat eraman horren gauzatzeko. Justu lehen partea bururatzeko, borobiltzeko, Francis, bitz? Bai, jadanik, ohar gisa, enpresa horiek hamar langilez goitikakoak dira. Beti bada itxura hemen eskolegian eta Akitanian eta Frantzian ere berdintzu. Ehunetik larogoi eta hamazazpi enpresek bi langile behin gutxiago dituztela. Eta ohartzen gira gauzak aldatzen nahi dira hemen gaindi. Eta ala nola eraikuntzan, bere ala langile gehiago badela. Duela 31 urte, enpresa hainitz baziren bat bi hiru kideekin, eta orain, eta ez da beti autuz, baina merkatua behar da segitu, edo aukerak behar dira segitu, eta behar da egokitu, behar da piarresek erten zuen bezala, ara, behar diren materialak eta eman, eta hortarako enpresak ari dira gotiortzen, eta bere ala amak baino gehiago, gainditzen da, amak langile baino gehiago, Eta erra nahi du, be, lana ere ez dela berdina, lan asko behar da sartu, gero la sartu eta behar da egin, gero badira epeak laburtzen nahi dienak, eta beste keska hainitz egunero ezagutzen dituzuenak, eta hori biziki aldatu da, eta hortarako ere gauzak haidira, hortako behar dira aipatu ere, zenta gauzak, ora, duela 80 urte argin baten etxera joaitea, etzen baita ezpada gauza ona, eran nahi zuen gazte horrek etzura gauza hondek itena, lehudean peon sartzen zen argin baten etxean. Orain argin baten etxean ere badira gauza initz egiteko, iturgintzan gauzak alnitz aldatu dira, material asko bada, zurgintzan gauza initz bada eta egia ere tresnerian gauzak aldatu direla, izi harri da ze tresneria erabiltzen dituzuen, batzuk alabestek. Eta hori ere behar da, aipatu aldatu dira gauzak, eta behar ba, ara, egiten duzien urratz hori kolegio eta joaitea beharrezkoa da, zenta nehor ez da ohartzen, eta aurrak behar ba ez, behar beren erakasleak gutiago, eta ordean behar zaie erakutsi. Hala, pixka bat besakontzeko aipatu dena, zenta janik gaian sartu gira. Bo, noiztik hasi den langile eskasia, ez dakit gaztia zira, abeinkin, ala, izizte segida hartzen zure aneiarekin. Zure itak eran hau zu behar bada, garai batez, aizeago atxemaiten zituela zurginak edo maasturiak? Erana ez hainbeste, nik sentitut COVID-a eta gero COVID-a eta gero lana argunt etorri da gure entrepresan eta hor eta bai sentitu dugu eta langile eskasa hor ari ginen oso sekatzen eta pentsamoldeak aldatu dira. Hainitzek langile batzu pentsatu dute eta aldaketa batzu egitea haien bizian eta haien lana aldatzea ere beraz. Aspaldiko langile batzu galdu dituzue? Bai. Bai. Hor ziren eta amabost urtetik eta ezen zen bizi molde bat berritzatxe eman eta hor aldaketa hainitzukan ditugu gure entrepresan ala ere. Hene, ustearekin, trompatzen nintzen. Nik uste nuen, ostalaritzan zela, aste buruko lana eta gogo eta hori eramana COVID-aren gairaian pausan egonez, bortxaz. Bez, gertatzen da, ere, zuen lanetan, beste gogo eta batzu izan direla lana zaldatzeko. Nikola, mm-hmm. Eta sentitu dut, hola sentitu ditut eta gauzak, eta gero eta gehiago lana ukan dugu ere bai, eta hor asigira sekatzen langile berri batzu zelaian, ukaiteko. Buregoan, untsa gira, untsa berri zantolatu gira, eta anaiarekin, enaitarekin, eta lankide batzurekin ere. Pierresek aipatu du ere, neskak ere sartzen dira? Bai, neskak baditugu... Emazteak? Emazteak barkatu baditugu guk bi, hiru eta zenta badugu bat ari dira aprantiz bezala debisak egiteko. Beraz, hiru gira orotara, hiru emazte baditugu guk orotara, baina ez zelaian egia ekan. Obretan eta xantierretan ez baita dugu, edo galdea bada? Edo? Galdea ukandugu atelieran. Egia erran, ene ustez ez dugu estruktura oino emana emazte bat ukaiteko eta gure atelieran. Hala. Mm-hmm. Sobera azkartasun galdetzen du eta gure postuak. Ah. Hala. Hala, gauza pizuak behar dira kareatu. Bai, eta ez dugu oino gure masinak eman, ala, beste teknologia bat eman, eta lana nola erran erresteko. Mm-hmm. Be, zuk noiztik goiti, noiz ez geroz, hasi senditu duzu, langile eskasia iban, edo beti danik behar dit? Bai, nik aitaren garaian ere, dei beti zandarazoa. Formakuntzaren eta batimenduak hori du, pixkat, lotzen zaion fama txarra hori, aspaldian da. Ez da sekulan izan hola, erreten den ezela, doa eskualtxatzean, jendea heldu dira. Hori nik zut ezagutu, nera iteak ere oraindik gutxiago. Zeratik, forma, gero eta jende gehiago gainera ere, joiten da, pixkat hori da, transmisioaren ere arazoa, baina gero eta jende gehiago joiten da erretretara. Eta erretretara joan diren horiek bakarrik ziren, zukaiten zuen zela ere, Francis, lehen enpresa hauniz, tiki hauniz bat ziren, eta bakarrik ziren. Eta zuten baita ezpada hoien semea edo lankile bat berriz hartzeko, eta hoien kompetentzia joan da. Eta orduan, hori ere arazo bada, zaga honitz bakit gure arloan ere, zaga honitzek utzi dutela, eta segidarik ez. Baina enpresa orduan, zepastu da, guk ere nire aitarikin zen biak gine bakarrik, baina gero eta jende gehiagok galdegitzen ziguten, konfiantzan saiatzen giren aritzen, bertako jendearekin ere, eta saiatu naiz ere, haunditzen zeratik paper gehiago bada, zaki nola egiten zuten lehen, pixkat, ikusi dut ere etxean nola pasten zen, aste burutan lanean ari ziren, beti. Debisak eta fakturak aste buruz. Bai, eta ez da, barkatu, mena bizi bat ere, egunero aritzea, gauero, ez guk, pentsatzen dute, gazteak ere, gazteago girenak, nik berrogei urte ditut orain. Ez dugu ikusten bada orain, ere familiaren garantzi hori, egoitea familian ere, aste buruak ere behar ditugula, eta langileak ere badakit ere maite dutela denbora librea. Paga bada bat, biztan da, baina denbora librea, honik egin dutere sistema bat, ostegun gaue arte hartzea, goita ma bostun horretan, kandizaten ostiralea libre batzutan, baina azkenean da erosotasun horrek du garantzi gehiena gaur egun. Ordan horrek ere, behar reten zinu Zara Francis, hori be, enpresak handuitu dira, estrukturatu dira obikio, eta beste bizi modu bat ere bizi dugu. Orduan, hori da azkenean, enpresa batzuk bertakoak, piskat, gotortzen dira, enpresa bakarrik zirenak ez dira heltzen, hainbeste kalifikazioak, ez dut eraitena, zemat kalifikazio ditugun, ustu tamar bat, aldi oro behar dira frogatu badakigula lanean. Eta hori da artisau bat entzat, da amets gaizto bat. Nola espikatuko duzu broitama bosturteko pertsona bati, behar dituela egin paperak, erraiteko, begira badaki lanean, eman emazkizu amak bat txankier erakusteko, ongi egin dituzua istarakuntzak, ez du denboraik. Ari da bere txankiretan egunean zer, gainera mugikorekin, gizona, gaizoa, egiten da, depresioan, eta ez ez, hori da azkenean, ez da, demorek ez erentzat gaur egun. Eta orduan, bai emailak, bai ordinagero, bai mugiko horiekin, ez da, bakarrik kasik imposiblia da, ez da bizi bat, niretako hasteko gatik. Pierres, administrazioaren pizu hori, zuk ere egunerokoan, esan ditzen duzu? Ba, gegio, nik ez dut izan janezake haintzineko belaunaldien pixua edo segidan eramaiteko. Behaz, ni arribatu niz, ordeon enpresa askekin galarrian zen, eta behaz berriz itekoa zen kasik dena. Janezake lehenik izan behar du enpresa bera zahar berritu, hasi haintzin txantiren zarberitzia, mana. Eta behaz, ni beti kernezake berri batekin dinaintzela, eta pixkat edo ikaskuntzen ibilbideri esker, ina izan ditut praktika anitz izabetepen berizitasun bat hori da, bost urtez kasik dotzena bat estaja iten ditugu enpresa desberdinekin. Behaz, estrukturaki ze izan behar zen enpresa amar eta oita amar lagunen arteko enpresa bat banakien, eta ikusten nuen nola eta abiatu behar ginen, behar zastapenetik entxatu niz gauzen estrukturatzia, bakotzen lanen kudeatzia, eta behaz, bai, lana zama hor da, baina erran ezake iten ditugun gauzak aski zabalak dira, eta ekipan jakin izan behar du sail guzietan norbait edikatzia, norbait formatu, norbait lagundu. eta gaurko egunean aski horrekatua da, eta ala, gehiago nun baden beharra da xantiran, obran hartzeko. Hor, ez da erreskia atxemaiten erran ezake lehengo bidetik helduzienak, nahi dut, hemen argin bat, berroita morteko argin batek, kasik denek inaizen dut aprendizgoa etxe batean, kantotik pastu dira, etxe batean intuztelanak hainbeste urtez, eta gero goiti indute benen ibilbidea, aski zuzena da ibilbidea bezala, gaurko egunean, kasik ez ditugu olakoik, edo bakan, bai baitu bizpairu gazte biziki bihotzonez ekartze ikusten ditugunak, baina ez dira hainbeste. Atik, anitz ikusten du, ebe bizi proiektu berri baten seka heldu dienak, ez baita ez bada biziki gazteak, oita bost, oita amar urten arteko horik, eta ala, beste ibilbide batzu ina izan tuzte, eta pentsatzen dut, be, hartaz baliatu behar girela ere, eta jakin behar du gure, gure bortak zabalik atxikitzia, eta eieri ere santza bat eman, eta nun baitan ikusten du, be, hala, bestalde ukanduten esperientzia horrek ekartzen aldu beste sail batzuetan, ganezake komunikazioan edo karkulatzeko demoran edo bezeruekin harremanetan hartzeko eta hori. Eta hala, elgar osatzen entxatzen gira ekipetan, eta ez dira baitezpadak modelo berakoak. Ganezake formakuntza zentrotik ateatzen dira, ez dira baitezpada biziki, baina, ala, talentu desberdinak osatuz eta elgarrikin ustartuik, be, ala, atxemaiten dugu. Eta beti, uste dut, ekartzen duena da hori. Perspektiba hori emaitia, ikustia buratzen dugun lana, zertatari batzen giren, zer egin duten, santza dugu gure lanetan, zerbait egoiten da. Beaz, lana, goizetik atxea aizan zila ilanean, ebe zure lana ikusten duzu. Beaz, horian iz da, ez duzu, ez dira abstraktiboki hartzen, ikusten dira gauzak, eta eman ezan urte baten buruko, ikusten duzu etxea dena, dena txukuntzia, dena garbia, dena eta klienta kontenta, bon, be, ala, argotasun bat ere bada hor, eta hartaz elikatzen gira, hieri goztu ere maiteko, eta pixkat hortan seitzeko. Bai, justu hor lotura egiteko, erranduzu, abentkin dualde ostion, be, COVID-aren garaian zometzuek be, berriz pentsatu zutela, eta joan zirela zure enpresatik. Aderantziz, bizi proiektu berri baten bila direnak, heldu dira? Bai, bai, bai, bai. Gazteak badira, me aldaketa sekatzen dutenak, etortzen dira ere formakuntza bat egiten dute, kasik sei hilabetez, ala urte batez. Eta hor, ikasteko moldea, diferentadaz eta haiek etortzen dira haien esperientziarekin, beste lan molde batekin, batzutan komertxala bat da, eta berriz nahi ditu, hala, hola etortzen dira, erranez, tipidanik zura nahi dut lantu, eta hala, ametsa nahi dut eraiki, eta etortzen dira, ikastaro bat galdetzen, eta guk ikusten dugu behar ba, hala, lankide berri bat izaiten aldela. Baina formakuntza guzia egin behar da, zuk erraiten zinuen bezala, eta dena badute berriz ikasteko, eta nik uste batzutan, lan hori ikusten dute sobera polita. Egurra lan du, atelieran, biziki polita da, baina negua denboran, eurian beste gauza bat da, eta hori egin eta ogoi urte batez, eta bizimolde bat da. Demora intzina baitua, badugu denbora pixka bat oinua. Formakuntzarena, nik atxiki dut bon, gazteak nola erakarri, hori dela, oai, egako bat nola txiki ere, eta ez baita ezpada gazteak, zenta profil berriak heldu dira. Formakuntzarena epatu duzue, hor promozio txarra bazela alde batetik, eta formakuntzarena kritikagarri da hor formakuntza sistema, Iban Iturbide? Bai, argunt, argunt pixkat egiten nua gaiten alden, aseptizatzen ditugu makina batzutan adibidez ni pastunez, kantotik, eta biziki simple ematen duten sistema bat, eta ez dituzte adibidez erakar edo adibidez gauzak egun erakatzen ere, dira ere erakaze batzuk ez direna bortxaz egon edo enpresa batean edo ara, ikasi dutena paperian bakarrik, baina esantiretan. Eta oartzen ez askotan, bai bulego teknikoekin ere, eta pixka gatazka hori dugu. Bulego teknikoak eta guk enpresek ez ditugu gauzak berdinak ikusten, eta konkretuki, horiek egalde egiten digutena, ez da batzutan, batzutan egiten ala. Orduan, erran nahi du, badela, bai, hor arazo bat formakuntza aldetik, da arkitekto bat bezala. Arkitekto bat ez duena eskolarik egin, ba, egin duena eskola bakarrik, ez du deusulertzen. Ez du konkretuki ezagutzen xantierak zer diren. Kasik behar litaike pasatu xantieretik, olako lan bat hartu. Hori da, bulegora joan aintzin, azkenean gakoa hori da. Behar duzu edo humiltasunez, galdein. Nola egiten den, ez beti, baina bon, gehienetan ara ere, gero batzuk urektzen duten afite hori badira ere, baina arazoa askotan hori da. Lehen, baziren arkitektoak egiten zituen ikastaldiak ere enpresetan, eta joiten ziren, ikustean nola pasatzen zen gaurko gazteak ikusten dugunak gaur merkatuan, ahunitzetan, ahunt jokoz kanpo dira. Odan, formakuntza bai, formakuntza berda konkretuan sartu gehiago, erraiten nuen bezala, ba orain hasi dira IUT-etan eta igortzen jendea enpresetara eta dena alternantziak egitena, eman dute denbora, behari dira egiten. Eta gero, biztan da, orain, badira lehiakuntza gehiago ere aprantizko hartzen duzulaik, hori bizikin gitezgerre da ere guretzat, baina hor ere hori berzira pertsona honean. Ordan hor, behar dira pixkat akuliatu gazte horiek, eta baditu hori nik hiru gazte biziki xarmantak, biziki ongiari direnak, eta ara, bat adibidez ikastolaren etorri zen ikastaldi batean hirugarrenean, eta ara, zuen baita ezpada gaitasunik segitzeko generalean, eta genioan nik nahi bozu begira, nik guk hartzen atzaitugu, eta badu hor bost urte hor dugula aprantizgoan, eta ide nahi ikasten, eta beti nahi du segitu ikasten, eta hori biziki onuragarri da. Guretzat, horretik formakuntzan ikuste publikoan badia lare arazoak. Eta horretan nik ikusten dut ere, bon, beste arlo batzutan, ba, informatikan horre, ba, ile apaindegietan edo ere formakuntzak pribatuan pasatzen dira. Ordan, pagatzen dute urtean, amar edo amar 5.000 euro formakuntzeko norbait urte batez, me pribatuan pasatzen da, eta askoz obekioari dira publikoan ateratzen dira. Ikasue, baita gure kasuan ere, kantotik ateratzen den gazte bat, edo pauen ateratzen den gazte bat CFA-tik, ordan aprantiz gunetik, ez du deus ikustekoak. Bada, bi edo hiru urteko mail desberdinketa urte berdineko pertsona horrentzat. Hor kezkagarria da. Hor ikusten duzu zinez, badela diferentzia bat. Gakoa da xantierratik pastu behar dira. Eta hori behar ditugu hortakoz behar ditugu gure ateak zabalik egon atxiki eta harremanetan sartu behala, edo eskolekin edo behasteko uste dut gakoaren parte bat guk dugula eskuetan eta behar dugula ala, bultzatu dinamika hori eta erakutsi lehenik presgiela baldintza honetan ukaiteko gure enpresetan heieri erakutsi zer den, eta ala, behote, tokian berean ikusi egiazko lana zer den, eta oartu ere, abentinek erten zian bezala, ez da bakarrik paperan, gaurko egunean anitz ikusten da virtualan agertzen diren gauzak, hiru dimentsiotan anitz gauza egiten aldira, behaz egia da ere, arkitekto batzuk edo bakarrik beren hiru dimentsio hortan bizi dienak eta edozen gauzak egiten aldituzte gai dira iteko berriz antolatzeko eta etxe baten iteko, baina gu konkretuan bizi gira, gu gauzatzen ditugu elementuak eta horreke badu bere egia, horreke badu bere egiteko manera eta uste dut gazte horiek ere eta pentsatzen dut, nahi baute egiazko munduan bizi eta ikusi zer den bizia jendeekin partekatuz eta egiazko lan batean izanez, hor baute gaia ere. Eta pentsatzen dut, gaur ikusten da batzuk galdua bezala ibiltzen diela, zenta pixkat sentsu gabez edo ez dute ikusten zinez zer den ben papera eta hori. Eta goinokoan santza badugu gure lan sailetan badugu hori. Konkretua da, gauzatzen dira elementuak, material berezi batzuekin, nobleak edo ez, baina hasteko eskuekin hartzen da, lana ikusten da, eta hori pentsatzen dut alde hortatik behar dugu ibili eta baliatu behar gira galde hortaz, eta pentsatzen dut nun baitan galdea bada ere, lan hortan. Ukanen dut azken puntu bat galdeiteko bukatu entzin, Francis, senitzen dut hor? Ekarpena nahi duzula egin. Bai, ez, biziki interesgarria da, eta nahi nuke berriz etorri Ibanek oistian erten duela, weiko telefona informatika eta horiekin ehotzekoa badela, buria galtzekoa, eta demorarik ez dugula. Eta lehen batzuk debisak edo klienten ikustea joeten zirela aste burutan, eta konduak egiten, eta berdin masinen rendimentua, eta larun batez edo igandez, eta iduri zuen lehen egunero, eta ez zuten lana baizik egiten, eta orain entzatzen gira. Aldiz, lehen ez ziren oin fite joiten. Uste dut, abiadura aldatu dela, eta gauzak egin behar direla orain, geroz eta fiteago, bakari ekonomikoki erraiteko marjak ekipitu dira eta marjak atxikitzeko behar da ono fiteago joan eta hortarako demora behar da irabazi eta gehiago egin egun berean eta egia da eguna bukatzen delarik fendenak akituak direla horreko keiten alu ondorio bat kalitatean kurtsa hortan fite joan eta nunbait eta nahi nuen lotu ere formakuntzari zenta horri buru egiteko edo horre bide hortarat joaiteko, uste dut, formakuntzak eginak izan direla sailka, badira bulegoko jendeak, badira tailereko jendeak, arrasguti, badira, beraz, ono mail desberdinak zari dituzte bulegoetan, badira bureau d'études horietarik, badira ez dakit zomat, etxe baten egiteko ez dakit zomat, eta bakotxak neok ez du globalki ikusten ze behar den, baina bakotxak bere sailean, ordean, moztu dituzte, sailka egin dituzte, eta formakuntzak ere hortan dira. Eta norbait, untsa formatua izaiteko, pixkat orokorki ikusten duena, edo zon lan ere muan, biziki zaila da, zenta ez du sekulan dena ikasten. Eta hori da aldatu behar pentsatzen dut formakuntzan, zenta gauzak ez dira egiten. Eta egia ere, uai, ikastaroak, ordean alternantziak eta olako gauza batzu berriz eguneratzen dituzte eta berriz martxan emaiten dituzte, hor bada bide on bat egiteko, bai formakuntza ez da enpresatik behes egiten ahal, baizik eta enpresarekin, eta behar ba enpresa kudeatzailei ere galdegin formakuntza hortan ze eskaz da, ze behar da gehitu. Uste dut, Azparneko liseoak gauza ederrak egiten dituela, ala nola iturgintzan eta hola, ari da sekatzen eta formatzen ditu jadanik enpresetan diren langile batzu. Hori idei on bat da, zenta formakuntza gauzak eguneratu behar dira eta oro, oden hor bada egiteko. Baina kasu, denboraekin, behar ziren performantziak ere landu, eta antzi dute lan egitea da bizitzeko ere, eta bizia lanak hartzen du parte bat, behinan ez du dena hartu behar, eta hortan ere, horreka hori behar da atxeman, eta hori behar behar eskoletan ez dute erakusten, dena moztu zatitzen baitute. Ni ere demoraren kontra borrokatzen ari nizor, eman kizunean, justu demorarena aipatu galdera bat egin dut, fite joite horrek, menun bait, ukaiten alduenez, ondorio bat zuen lan ezberdinetan, abenkin? Guk hori kasu emaiten dugu, beti kalitatea emaiten dugu, marja tipitzen bari madugu ala gure gain hartzen bari madugu denbora hori guk kalitatea beti maiten dugu gure beti ola bezerua pozik izanen da eta publizitatea eta eginen da ez bari maduzu kalitate lana egiten ene ustez urtean ez da ikusiko 10 urteren buruan zure bezeroak eta galduko dituzu. Iban? Bai, Erlan, nola Franzi, irreiten zuen bezala, fite edo dena joetan zela, bazkenean guk pertsona bakar batek ez du gehiago lortzen dena egiten, horatik nik ere sehatzen naiz, azkenean kompetentziak banatzea, eta gukara duguna da instalakuntza, eta lehen dena egiten ginoen instalakuntza gehi martxatze hori, eta mizan zerbiz hori erreiten den hori. Horain baditu teknikariak bakrik iten dutena hori bukaerako xantxereko finizioak eta dena, eta ni ez dugu erreiten nire lan kalitatea tipitu dira, ez baizik eta nik ere kuse dut nire aitak ere egiten zuena ongi eri zen, eta dira, baina gauzak diferenteki hartu ditut, gero eta elektronika gehiago bada, gure lanean, gero eta kasu egimerda gehiago, orduan lehen egiten altzena erres, orain gero eta zailago, orain mugikorekin ere mana daiteke sojera, iten handia mila gauzak, maiz egokitu ere, eta ordan, kompetentziak berdira. Gauza da, arazoa da, gaur egun ere, dutana, direz, formakuntza. Ez dugu hartzen, aski denbora ere, formakuntzetara joiteko. Hori, hori... Ez baita, denbora, zaila baita, kudatzia. Bai, ez. Nun hartu denbora, jadanik, hasteak pasten dira, eta ez da denboraik hartzena, alta beharko da, minan, otarako, behar dira gauzak aldatu, behar ba emekin, minan, beharko dira aldatu, zenta, martxa hortan, denak mugaren kontra joiten gira. Gero gure gaina denboren gako hori atxigitzia eta naiz eta bezeruen galderi ebe hinala egiten antzuteko, baina barneko antolakuntzan ala ere ez dugu utzi behar presu hori sartzea, eta nahi du naiz eta onartzen alditugun xantier batzuen desafio batzu iteko hainbeste denbora labur edo la, guri da, bon, ikuste hori plan bat eramaitia ikusteko ea egingarria den edo ez, baina uste dut eguneroko tasunean eta gure enpresen barne antolakuntza hortan, ala ere utzi behez berritugu gune batzunun denbora gehiago bada ikasteko, santza gehiago emaiteko, eta sustut gazte horiekin nahitan ez, alain behar da eta eman behar zaie denbora ikasteko eta luzarat begiratzeko. Ja. Eta nagusi izan behar gira gure xantieran ere. Gauza bat infrentzuz egiten barin bada, ala, izan behar dugu eta gure burua untsa erraiteko ere ez hor ez da hola egiten eta gauzak eta untsa egiteko denbora hartu behar da batzutan ere. Eta hori bezeroari espikatu eta espikatuz normalki pasatzen da ere. Sasoia ederki abiatu dugu gai interesant batekin, Francis Karikar, justu lotura ondokoarekin? Bai, ara, ere ikuntzan berba, ala, entzulek ikasi dituzte gauza batzu, edo bederen interesa hartu dute gauza batzuetan, eta zenako ez gazte batzu, ea, izan azparne, izan angelu edo itxasuko enpresa horietarat deitu eta ikusiko zute ze pasten den. Eta beste gai bat duen ilaitean oso iluna dena denentzat, beldurgarria ere somaitaldiz, da itz bera ere iduridu larria dela, da industria. Industria zagutza eginen dugu, badakigu xiberotarrak hortan ere askia dituak direla, baina ez bakarrik xiberotarrak, eta entxeatuko gira sartzea industria batzuetan eta ora, ezagutza horren egitea. Hala, eskertuko ditut mai inguruan beraz Pampi Dualde enpresatik abentin. Dualde, milesker? Milesker zier. Iturbide enpresatik Iban, milesker? Milesker, oi. Pierre Jukazu, Arribit Bodri enpresako burua zirela horreita raziko dugu, milesker zuri? Milesker zuri. Francis, zuri ere? Bai, eta aldudan hilabete arte. Eta Aitor Perez teknikan ere eskertzen dugu.